a Juhóvölgyi horrorjárat. Ingyen ételt osztogattak a Kossuth téren. Németország legalizálta a marihuánát. Kötelező szeretni Kínát. Na, most kezdünk igazán. Szervusztok, most már jó reggelt. Te ebben gyakorlat vagy. Én már bemelegettem amúgy. Igen? Persze, már túl vagyok az első ilyen zavarbeesésen. Bemutatom Marcit, anyának Marci. Ti lehet, hogy úgy ismeritek, mint Jude Law. Sziasztok, megtisztelő, hogy végre itt lehetek. Bejöttem helyettesíteni egy kicsit Csokit, ilyen heves mozdulatokat csinálni, ilyen hangosan kacarászni. Ennyi, tulajdonképpen ennyit tervezek most csinálni. De azt akartam kérdezni, te meg izgulsz fellépések előtt? Nem, amúgy nem, vagy hát attól nem izgulok, hogy én ne basszak el valamit, attól szoktam izgulni, hogy ne, nem tudom, szakadjon rá valami. De a tempó ne basszon el valami? Igen, azon is szoktam kicsit, meg hogyha valami nagyobb van, akkor ott mindig félek, hogy így, nem tudom, hogy hirtelen tömegverekedés lesz, és valaki agyonveri a másikat, vagy nem tudom, ráesik egy lámpa egy emberre. Nagyon sok hírünk van, nem is tudom, melyikkel kezdjünk, melyik finomsággal, melyik a kedvencünk. Tekintsünk először, hogy mi történt itt hétvégén. Utánoztak minket az ellenzék, és csináltak egy tüntetést. Elméletileg voltak a Kossuth téren emberek. Nézd, itt közös képet csináltak Dobrev Klárával. Na mondjuk, te szelfiztél így a tüntetésen? Hát készült ilyen kép? Készült ilyen bizonyíték, hogy ilyen emberséges vagy? Én nem láttam, csak ezért kérdezem. Tehát én mondjuk nem láttam ilyet, hogy ti én csak a pénzt gyűjtöttek volna. Na látod, ugye? Itt már van egy ember, aki legalább egy képet csinált egy tüntetésen. Velem is csinált képet, például egy pesti srácokos, meg még a tüntetésen? Persze. Komolyan? Persze. Pénzért én csináltam mindenkivel képet. Nagyon helyes. Te is ott tartottad a kis kalapot. Nektek látni nincs ilyen meet and greet, hogy nagyon sok pénzbe fizetnek, és akkor bejöhetnek a backstage-be. De rengeteg pénzt kérünk. Igazából csak így bejöhetnek a backstage-be, így megállnak a küszöbön, és akkor így ránk néznek, és egyből mehetnek is ki. Szerintem ezt majd megnézem, és biztos megírják a Redditen, hogy ilyesmik vannak. Biztos, nagyon biztos, bunkó biztos voltál, leköpted őket. Nagyon, nagyon csúnyán beszéltem, igazából valószínűleg szexuálisan zaklattam is őket, de ez egy kurva jó tüntetés volt. Tehát, hogy ez... Mi tetszett benne? Kurva jó tüntetés volt. Végignézted? Nem. Amúgy nem vagy vele egyedül, mert azt olvastam, hogy mire lement a tüntetés, nagyjából, és még lementek a beszédek, addig elszivárogtak az emberek, és pár százan maradtak. Nem tudom, amikor azt így láttam, hogy tényleg arra gondoltam, hogy mikor lett minden ennyire kellemetlen, geci. Tényleg mikor lett minden ennyire szomorú. Melyik részén jöttél erre, ne? Hát én nem tudok megnézni úgy egy ilyen ellenzéki tüntetés, hogy ne legyek szomorú, meg ne legyek így nagyon, vagy nem nagyon, de azért egy kicsit így fel is baszva, hogy így roppant kellemetlen minden igazából, amit láttam. Én csak ilyen összefoglaló videókat néztem, megmondom őszintén, de hogy ott azért így, hát nem tudom, annyira nem bántam, hogy nem mentem ki. Igen, de amúgy az átlag életkor az nem biztos, hogy hozzánk volt igazítva. Ez nagyon kemény amúgy. Én minden ember tisztelek, meg minden ember tiszteletre méltó dolog, ha bárki kimegy egy ilyen tüntetésre, és legalább így kiáll, de hogy azért ez hát beszédes egy picit. Hát meg érdekes, sajnos így most nem tudom, nem lehet szőnyeg alá söpörni azt a kontrasztot, ami az előző héten volt, és miközben elméletileg ugye ez az ellenzék lenne, akinek a dolga ezeket az embereket megmozgatni és képviselni. Hát nézd meg. Hát igen, aztán hazamentek. Mentek ott gyors sétára. Azt értem, hogy lehet, hogy így baromi hosszú, unalmas beszédek ez még mindig mennek, szóval rövid, lényegre törő, frappáns beszédek, azok valahogy úgy érzem, hogy... Hát nem azt mondta Dobrev Klára, hogy gyomorszájba kell verni az Orbán Viktort, azt izé. Úgy gyomorszájba kell verni, hogy ne tudjon felállni. Most ennél frappánsabbat te hogy tudsz elképzelni? Ezt nem ő mondta? És ezt hogy tervezted? Ez lehet, hogy nem ő mondta. Kunhalmi, azaz. Ja, bocsánat, igen, azt a Kunhalmi. Hát nem tudom, hogy sikerült-e, azt még nem láttam, hogy olyan nagy kiütés történt volna, de kellemetlen. Mondja, ez a Kunhalmi, ezt sem tudom hova tenni, azt sem tudom, melyik pártban van most hirtelen. Egyszerűen annyira megszoktam ezeket az embereket, hogy vagy 10 éve itt vannak, vagy már kizben kezdték, és hát valószínűleg itt a nézőközönség nagy része is a kézbe kezdte, de különösen érdekes lesz, hogy ugye a jövőben milyen tanulságot szűrnek le, mert már megnéztem azt az ellenzéki videót, hogy ki mit szűrt le már a előző pénteki demonstrációból, és ott se úgy tűnt, hogy nagyon szívükre vették ezt, hogy oda sokkal több ember eljött, hanem mondták, hát Dobrev Kávéri azt mondta, hogy jó, az aranyos volt, most már adjátok, hogy a felnőttek. És én így vettem le szavémon, most már a politikus. De így is fogalmazott, tehát mondta, hogy most már nem, nem ezt mondta, de hát így erre gondolt, hogy majd a politikusok megoldják meg minden, hát nem úgy tűnik, hogy megoldják, és azt akartam, hogy belenézzünk itt a Marci is egy kicsit frusztrált lett, mert volt egy ilyen hosszabb monológia itt a videó végén, amit nem tudom, hogy mennyire szokott ilyeneket nyomni. De először elmondta, most nem nézzük az egészet végig, de hogy volt egy Gyurcsánynak is évértékelője, amire rá akarok nézni, és ott nem feltétlenül baráti hangon szólalt meg az ilyen civil kezdeményezésekkel, meg hogy nagyon sok ellenzéki aktivista keresi a megoldást, tőle is kérdezi, miközben hát vannak emberek, akiket ezért fizetünk, ugye, hogy ezt megoldják. És itt úgy látszik, hogy a Marcinak is kicsit elege volt, abban belenéztünk, nézd, milyen fülesünk is van. Nem mondod, figyelj súlyra egyébként, rendben van. Ez is a csoki fejére van állítva? Most megnézzük, hogy csoki, ugyanakkor a fejünk van. Ne legyen félértés! Lehet azt gondolni, hogy a Partizán, a civil influencerek és véleményvezérek kifogták a szelet az ellenzék vitorlájában a múlt heti tüntetéssel, de valójában nem ez történt. Aki ezt állítja magának, az csak saját magát csapja be. Ugyanis az a tüntetés nem a szelet fogta ki a vitorlából, hanem megmutatta azt, hogy valójában orkán erejű a felháborodás széles tízezerek és százezerek körében, ami képtelen becsatornázódni a létező képviseleti rendszerekbe, mert ott alapvető személyi, szervezeti és morális válság uralkodik. Ennek a felszámolása pedig nem az én, nem a Partizán és nem a szervező társaim feladata, hanem azoki a képviselőki, akik most már évtizedes viszonylatban arra pályáznak, hogy valamilyen módon az Orbánnal szemben állókat képviselni tudják. És igen, hogyha valaki erre pályázik, akkor hinnie kell abban, hogy nem az lesz képes megmozgatni tíz és százezreket, hogy söpörjük ki Orbán pedofil hálózatát, hanem az, hogy tegyük végre helyre azt az államot, amelyet Orbán Viktor lerohasztott. Aki nem hisz abban, hogy lehetséges egy olyan politikai alternatívát kínálni, ami nem a hergelésre próbálja kondicionálni az embereket, hanem arra, hogy együttes erővel építsünk egy olyan államot, amely véd, szolgáltat és megvédi azokat, akik rászorulnak, az valószínűleg rossz helyen kopogtat, amikor politikai képviseletre pályázik. 105 nap van hátra, nyugodtan lehet hibáztatni a Partizánt, nyugodtan lehet hibáztatni bárki más az újságírók, civil szervezetek és mozgalmárok közül, de 105 nap múlva kizárólag ezek a pártok lesznek majd ott a szavazólapokon, és a nép fog ítéletet mondani felettük. Nem Orbán Viktor, nem Rogán Antal, hanem a nép. Márpedig úgy tűnik, hogy a népben igenis jelentős elégedetlenség van most, éppen ezért 105 nap áll rendelkezésre most mindenkinek ahhoz, hogyha azt gondolja képes érdemi alternatívát nyújtani Orbán világával szemben, akkor ezt végre megtegye. Hát ez nagyon súlyos mic-drop. Valamennyire Gyurcsánynak külön szólt, mert ő évértékeléből vezette le, de amúgy szerintem sok embernek a véleményét és elégedetlenségét adta át szerintem most a Marci. Hát nyilván, mert hogy gondolom, ez most termelt egy ilyen tök erős frusztrációt, hogy civilek meg tudtak mozgani egy akkora tömeget, amire igazából nem tudom, hogy ennek a jelenlegi ellenzéknek valaha volt-e, vagy valaha tudott-e ekkora, nem tudom, ekkora összefogás, vagy bármikor ekkora tömeget kimozgatni. Nem volt. Nem mi. Itt minden, ami elhangzott, az kibaszott túl jogos, mert ezek az emberek amúgy nagyon sok pénzt keresnek. Nagyon régóta vannak ezekben a pozíciókban, és átestünk egy holtponton valószínűleg, hogy már nem annyira lehet mentegetőzni semmivel. És akkor gondolom meg voltak is, vagy hát nyilván, hogyha volt ez az ellenzéki összefoglaló, akkor ott még valamilyen szinten bele is álltak egy kicsit ebbe a civil kezdeményezésbe, hogy hát amúgy kurva aranyosak vagytok, de hogy most már azért így... Kussoljunk most már. Így szíves, mert amúgy így akkor így mi lesz velünk a választásokon. Amúgy semmi. Tehát, hogy valószínűleg semmi. Amúgy nagyon sajnálom, hogyha nem tudok összetett mondatokba beszélni. De ezt nagyon ügyes meg. Nagyon-nagyon igyekszem, bazeg. Nagyon reggel. Én nem tudok reggel. Nem tudok milyen reggel? Már 10 óra van lassan. Az reggel. Én itt rend, amikor bejöttem a lépcsőházba, jó reggeltel köszöntöm egy néninek, és kb. Beleüvöltött a fejembe, hogy jó napot! Hogy tényleg ritkán figyelek arra, hogy éppen milyen napszak van, vagy sokszor elcseszem, és akkor annyira örültem, hogy most tudom, hogy reggel van, úgyhogy most jó reggeltel fogok köszönni, és láttam, hogy így felcsesztem. Milyen büszke voltál magadra? Nagyon büszke voltam magadra. De ügyes vagyok. Hát nem jött össze a sztori. Figyelj, nem tudom erre még mit lehet mondani, ezt nyilván most valamennyire figyelik, hogy mi mit fogunk csinálni, hogy az ellenzék mit fog csinálni. Várjuk, hogy Gyurcsány elköltözzön végre Orbánnal körültve, azt most várhatjuk, nem tudom addig mi lesz. Hát most gondolom az ellenzék is abban van, hogy így mennyire szomorú, meg hogy jelenleg az van, hogy még egy civil kezdeményezés is inkább hátráltatja őket, mint egyébként. De őket minden hátráltatja. De ez az, hogy jelenleg már tényleg bármibe el tud botlani ez a sztori, és ez a nagyon szomorú. Hát amikor volt a tüntetés, akkor nem tudom, hogy ez egy valid, vagy ez egy létező tüntetés volt, de csak láttam egy ilyen momentumos eventet, szerintem azon a héten vasárnapra szervezve, aminek az volt a borítóján, hogy Orbán takarodj. És tényleg így ültem a gép felett, és így 14 éve, és hogy nem sikerült meghaladni? Hogy nem sikerül meghaladni ezt a szlogent? Hogy nem sikerül ezt az egészet valahogy így egy picit így kettőt hátralépni, és így ó, hát ez így volt, akkor lehet, hogy hát ez így lehet, hogy annyira nem sikerült, akkor mondjuk máshogy kéne. Hogy nem? Az a baj, hogy szerintem már bármit mondhatnak, már nem hitelesek, és viszont lelépni nem fognak, mert ők ebből élnek, valaki már 10 éve ebből él, és egyszerűen jól él ebből, máshoz nem ért. Kurva jól. Bár egy normál munkahelyen, hogyha az lenne a munkád, hogy mindig elveszítsd a választást, azért ez, szóval egy normál munkahelyen ez már rég kirúgtak volna, de hát úgy látszik, hogy ők viszont nagyon jól megélnek ebből, köszönik, megvannak, és ennyi. Csak az országnak nem biztos, hogy jót tesz, meg nem túl hiteles az, hogy ők egy jobb országot akarnak, miközben az első lépés az lenne pár embernek, hogy végleg visszalépjen a politikától. Viszont vannak itt óriási ötletek még az ellenzékben. Például itt van az, hogy az LMP, jól tudom, igen, leszámolnának a gyerekek pornó nézésével, ami azt jelenti, hogy azt mondták, hogy a kiskorúak ne férhessenek hozzá a pornóhoz, amit nem tudom, 18 éven alattiakat jelent. Amit nem tudom, hogy ezt hogy gondolják pontosan. Vagy hát én úgy értelmeztem, hogy tulajdonképpen ők annyit akarnak csinálni, nem, hogy ezeket nyilván a fő ilyen videó megosztókat valahogy szigorúbban szeretnék korlátozni. De hogy lehet ezt? Hogy, hát nem tudom. Azt nem értem, hogy mi a gyakorlati elképzelésük. Ez ilyen, ne lehessen pornót néznünk, és akkor mit így, vagy letiltod az egészet, de akkor... Szóval nem... Hát ez olyan létezik, én nem vágom, de hát olyan létezik, nem, hogy raksz egy csomó ilyen külön jelszót a gépekre, meg a telefonra, meg faszom tudja, ez egy ilyen létező dolog. De ki fogja... De azt a szülő tudja, azt nem fogja az LMP felrakni gyereket telefonon. Ja, hát persze, igen. De azért mondom, hogy ez igazából, hogyha a szülőnek bármilyen szinten, nem tudom, ez azt érzi, hogy feladata, akkor ezzel így lehet valamit kezdeni. De én pont arra gondoltam, tehát hogy most mondjuk lehet, letiltod a Pornhubot, meg letilt azt mondjuk valamit, még valami ilyesmit, de hogy így felmész TikTokra, vagy bárhova konkrétan, nem tudom, egyszer egy pillanatra bekattan az algoritmusod, és nem tudom, hirtelen ott egy segjük a telefonodon, érted? Segjük? Kerested. Na most én csak egy példát mondtam, hogy annyira borzasztóan azt, hogy könnyű. Azt nem tudom, nem dobott vele a segjukat, de hogy érted, hogy nem nehéz segjukakat találni TikTokon amúgy annyira. Vagy nehéz? Nem tudom. Én azt hiszem, hogy nem te nehéz. Te hoztad példának. Ezt hallottam, hogy lehet. Gondolom ez egy olyan ügy, hogy akkor most nagyon trendy lett a gyermekvédelmi topikokban megszólalni. Van egy valamilyen szintű kiállás arra vonatkozólag, hogy azért így mondjatok már valamit, kedves ellenzéki képviselők, és hogy így akkor most az LMP így mondja, hogy pornó. Tiltsuk be. De az a baj, hogy ez a tiltsuk be, ez, hogy mondjam, ez csak egy ilyen látszat megoldás, hogy nyilván nem lehet betiltani. Mit kétszer, háromszor fogja megkezdeni 18 éven felülre, vagy nem lehet? Ezt TikTokot is meg akarják regulázni elméletileg. De hát ez a másik, amit könnyű lesz innen Magyarországról egy ilyen óriási céget megregulázni. Még amerikaiaknak sem sikerült, hogyha emlékszünk, többször volt, hogy betiltják. Most van egy ilyen kurva nagy izénem, egy ilyen aktív pereskedés, meg egy ilyen agresszívabb kiállás a Facebook, meg nem tudom, talán a TikTok ellen is, csak láttam egy csomó ilyen, még egy hónapja láttam ilyen cikkeket, meg videókat, hogy ilyen nagyon erőteljesen felkérdezik ezeket a formákat bíróságon már, hogy akkor így a gyermekvédelem ügyében egyébként a Zuckerberg, meg nem tudom, egy csomó ilyen platformnak a tulajdonosa az így mit kíván tenni. Szóval ez nem tudom, hogy azok most egyébként hát merre haladtak, de hogy ez... Ezek általában csak nagy szavak, aztán megy a lobby, és minden megy úgy, ahogy... Persze, és ettől félek, hogy nagy a lobby erejük, csak így vannak ilyen, igen, meghallgatás a szenátusban, és akkor azt mondja, a TikTokos csáva is többször volt a vezérigazgató ott a szenátusban. De hát ritkán látni ebből bármi gyakorlati dolgot. Tényleg arra emlékszem, hogy több hónapig az volt a téma, hogy majd TikTokba lesz tiltva Amerikába, de hát valahogy mégse. Úgyhogy majd az LMP gondolom megoldja, hogy itt nem tudom mi legyen. Viszont vannak más országok, ahol máshogy kezelik ezeket a dolgokat, mint itthon, hál' Istennek. Például Kína. Ez nem olyan új hír, de ez nagyon tetszett, most találtam rá, hogy Kínában mostantól kötelező lesz szeretni az országot és a politikai vezetőit. A törvény célja, hogy segítsen Kínának egységesíteni a gondolatokat és összegyűjteni a nép erejét egy erős ország építéséhez, és akkor bevezetik, hogy a oktatásban, vállalati kultúrában szerves rész lesz szeretni a vezetőket. Ez fantasztikus. Én pont most láttam egy videót, mondjuk az nem Kína volt, hanem Észak-Korea, de ahogy így vonult be a nagy ember a térre, valami nagy gyűlés volt, vagy valamilyen borzasztóan nagy ünnepség volt, és így több ezer ember ült egy ilyen lelátószerű valamin, és ahogy így végigment rajtuk a kamera, tényleg minden ember így. konkrétan még a taps is, tehát még minden annyira, igen, ütemre ki volt a láb. Hát a trend van. Ki néz a kamerába, ki nem néz, ki mosolyog, ki mit csinál, és annyira kibaszott para, bazd meg. Annyira nagyon para. Hát ott egy rosszat köhintesz, és már mész valahol. Nem? Hát mész. Volt valami hír, azt pont nem raktam, hogy Kim Jong-unnak most kiderült, van még egy gyerek, de nem volt elég dagadt, és... Micsoda? Nem tudom. Nem volt elég dagadt. Valami volt, valami hír, ingyerek. Úristen, de jó. Hol van? Mert a Kim Jong-un kövér. Vagy én arra gondoltam, hogy 25-30 év múlva lesz szerintem még parább. Szóval, hogy tudod, amikor már felnő mondjuk egy generáció abban a borzasztóan ilyen szigorú ideológiai rendszerben, hogy tényleg esélyed nincs arra, hogy ne imádd, vagy ne abban legyél, hogy úristen, hát meghalnék tulajdonképpen az ország vezetőjéért. És hogy tudod, amikor de felnő így egy generáció... Nem visszás egy idő után. Hogy... Hát de hogy nem, de hogy biztos, hogy az. Akik ilyen multiban dolgoztak ismerőseim, ők mondjuk, ha találkoztak kínaiakkal, akkor nagyon óvatosak voltak. Ez ügyben nyilatkozni, de hogyha eleget ittak, utána már mondták, hogy igazából tényleg nincs ott minden rendben, de józanul még baráti körben sem merték ezt nagyon kritizálni, mert nagyon para. Úgyhogy Európában voltak. Amúgy azt hiszem az is pont Észak-Korea volt, vagy lehet, hogy Kína, hogy amerikai turista letépett egy propaganda posztert egy szállodai folyosón. Nyilván rommá volt minden ez a srác, és csak így azon volt, hogy de vicces lenne ezt most így leszedni. És ez végül annyira nem lett vicces, mert hogy így nem tudom, bebörtönözték a csávót, akkor nem adták ki végül az ország, nem adták vissza konkrétan az Egyesült Államoknak, aztán amikor visszaadták, akkor konkrétan a csávót úgy adták vissza, mint egy ilyen csontvázat, aztán valami pár nap után meg is halt, ahogy visszakerült, tehát hogy nem annyira veszik fel várról. Különösen félelmetes nekem, hogy Észak-Koreát mindenki ismeri, de Kína az a világ egyik vezető gazdasága, egyik legnagyobb ország lakosság számra is, szóval ez ilyen nem egy olyan, amit így mondjuk, mint Észak-Korea, jó, ez egy anomália, de Kína az meg már, hogy mondjam, hogy mindenkinek muszáj vele üzletelni, szóval nincs semmi, amit így ellene tudnánk tenni, mert annyira fontos szerepe van a világgazdaságban, és ezt kihasználva gyakorlatilag azt sem az embereivel, amit akar. Na mindegy, meglátjuk, mi lesz. Most azért szarba vannak Kínában valamennyire, mert ugye nincs akkora népesség növekedés, és egy csomó, akik, ami miatt nagyon olcsó volt ugye Kínában gyártatni, azok lassan mennek nyugdíjba, és most egy csomó új kihívással kell szembenézniük, és lehet, hogy ez egy kicsit egy ilyen intézkedés, hogy most jön egy kicsi elégedetlenség, és akkor ezzel vagy kötelező szeretni majd ellensúlyozni. Amúgy meg közben itt egy link, tessék. Kim Jong-unnak van egy titkos fia, aki túlságosan, hát hogy mondjam, sápadt és túlságosan vékony, hogy a publicra, tessék, látod? Tényleg. Amúgy képzelme, hogy Kim Jong-un az apád. Hát nem tudom, azt gondolom. Képzelme, hogy reggel felkezd, és abba vagy, hogy apám Kim Jong-un. Nem tudom, hogy ott ez minek számít, ott ez menőnek számít, nem? Gondolom, muszáj, hogy menő legyen, ugye? Tehát, hogy bármi van, az biztos, hogy menő. Az amúgy, az mekkora stíl? Viszont fontos, hogy Magyarországon is körbenézzünk, és gondoltam, hogy Miskolcról van itt egy ilyen kicsit egy riport a Telexen, miskolci tömegközlekedésről, ami egész jól belementek a cikkben. Busz csúrig utasokkal, és az valaki azt mondja, hogy horror járat, morogja mellettem valaki, engem ne fotózzá, szóval rá az egyik utas a fotóskolom engemre. Miért? Kérdez vissza, mert köröznek, bazd meg. Amúgy kurvára jogos, érted? Bazd, te is szóvá tenni. Valószínűleg én is, én eltenném ott a fényképezőt, igen. De hogy ezzel emeltek, meg fogtok lepődni, de hogy Miskolcon emeltek, nincs elég pénz a buszokra, az azt hiszem egy ilyen dízelbusz, már csak ezt merik ide, mert szétszedik ezt a buszt. Járatritkítások vannak, kimaradnak járatok, de ne aggódjatok, már iskolapadban épp tanulják a vezetést, azt hittek, hogy már vannak vezetők, csak még nem milyen tanulták vezetők? Meg a busz vezetni, mert nincs elég buszvezető, most képzik őket, hogy mihelyett meg lesz a jogsiuk, már mehetne. Hát de azért nincs rendes busz, mert nincs rendes buszvezető. Busz sincs vagy. Elég, de vezető sincs. Vezető sincs elég. Értem. Meg hogy ilyen izék vannak, nem, hogy emberek szétszedik a buszt, de hogy érted, hogyha 150-en vagyunk egy 50 férőhelyes buszon, akkor hát nyilván szét lesz szedve az a retkes busz. Tehát akkor egy ponton te is abban lennél, hogy úristen, inkább kifejelem ezt az ablakot, csak valami történjen, mert meg őrülök. Én gyűlöltem buszozni világéletemben, inkább vonatoztam. A buszozástól szörnyen ki voltam. Nem is kellett túl sokat buszoznom mondjuk soha, mert mindig ahova mennem kellett, oda mindig vonat vitt, vagy vonat volt egyszerűbb, de gyűlöltem. lehetem buszozni. Nem kell suliba busszal járnod, meg ilyen. Csak általános suliba jártam busszal, utána már vonatoztunk, meg villamosoztunk. De hogy érted, konkrétan otthon nem is az ugyanaz a típus, hanem ugyanaz a busz megy még most is, mint ami engem vitt 10 évesen iskolába. Tehát, hogy nem csodálkozom, hogy annyira nem örülnek neki az emberek, meg hogy talán növekszik a feszültség. Hát igen, azzal, hogy a Covid óta csökkentették a járatokat, nem hozták vissza, nincs sofőr, nincs busz, nincs pénz. És érted, ott tényleg kurva sokan buszoznak. Tehát, hogy azokra a környező településekre nem az van, hogy így, de máshogy nem tudsz eljutni, mert nyilván az embereknek a nagy többségének nincs pénze autóra, vagy nincs pénze azt megtankolni, meg nyilván azért vannak ezek a buszok, hogy akkor így egyszerűbb legyen megoldani ezeket a szitukat, be tudjak menni bevásárolni a gyereknek, meg stb. És ezt a környéket ismered, mert ja, ez a jó, mi a neve? Juhóbánya? Kemények jó, környék. Szerintem már oda kéne szerveznetek a következő csapatépítőt. Amúgy szép nagyon, de nyilván ez könnyen elmondható kb. A Miskolc teljes agglomerációjára, de hát nem annyira gazdagok ott az emberek. Hát igen, a kormány néha azt érzem, hogy nem csak ez, hanem az elmúlt 30 év kicsit magára hagyta ott az embereket. De én is imádom, amikor nem tudom, valaki, mondjuk valami spanom, most például pont a Giorgioék, Kázonkoma srácok volt, Mádon, konkrétan a felett a település felett van, ahol én felnőttem, és akkor így mindig, amikor valami haverom, vagy valami ismerősöm a környékre látogat, akkor így teljesen el vannak állva, hogy bro, hát ez gyönyörű ez a környék, hát ez elképesztően csodálatos, te itt nőttél fel, hát de jó itt, és így amúgy tényleg csodálatos, nagyon szép, nagyon ügyesen lehet romantizálni ezeket a spotokat, de hogy így, hát emberek annyira nem biztos, hogy boldogok. Figyelj, szerintem évtizedek alatt ki lehetett volna építeni oda egy, mondjuk, hogy a turizmust egy kicsit feltorni, és abból... Fő lett a szóval bizonyos helyeken, bizonyos embereknek. Arra hallottam én is ilyen településekről, ahol üresen áll az egész település, és valaki kapott kurva sok pénzt, és mindenhol játszóterek vannak, meg minden, meg üres házak. Megtörténhetnek. Megtörténhet ilyen? Megtörténhetnek, igen. Pedig ezt a csomó EU-s pénzt annyi jó dologra lehetett volna költeni, hogy egy kicsit ott tényleg a sok remek környéket felvirágoztassák, de hát lehet, hogy nem ez volt. Történhetnek ilyen sztorik, történhetnek olyan sztorik is, hogy EU-s pályázatok megvannak pályázva arra, hogy legyen egy fasz a játszótér a gyerekeknek, aztán hirtelen inkább a saját kertedbe kerül az a játszótér, mert te gyereked is szeret mászókázni, bazd meg. Nehogy már azt hoznia kelljen, nem lehet? Nehogy már, érted, hogy a libikókázni, ami a gyerek a kertbe, hát szerintem fúj jogos. De nézzük, mi van ezekkel a lipsi németekkel. Elkezdték legalizálni a füvet. Marihuánát. Hát igen. De úgy döntött Németország, hogy amúgy az durva, hogy 4 millió ember fogyasztott marihuánát, lehet, hogy még annál is több, de hogy rájöttek arra, erre a csodás font, nem is tudom, hogy jöttek rá, hogy hiába van betiltva, hát még az emberek használják. Egyszerűen elképesztő. Balgaság, tényleg elképesztő. Nem is értem. Meglep, mindenkit sokkolt, ez amikor kiderült a statisztikákban. Nem hiszed el, hogy mire jöttek rá a németek. És akkor arra jöttek rá, hogy akkor jó lenne, hogyha ezt a rengeteg, amúgy azt néztem, hogy 200 ezer emberen ellen indul évente büntető eljárás, és ez rengeteg pénzt és energiát felemészt, miközben a csomóan elkezdtek mindenféle ilyen szintetikus irányba elmenni, amik meg ugyanúgy a népegészségnek sem tesznek jót, szóval... Csak ott van. Itt igen, itt nincs. Hogyha kimész bármelyik térre Budapesten, akkor nem látsz embereket, akik szét vannak csúszva ezektől. De hogy arra jöttek rá, hogy akkor az első körben az otthon termesztést engedélyezik, és akkor mindenki termesztheti otthon, meg lehetnek ilyen, nem tudom mik ezek, hogy is egyesületek, amik ja. Így együtt termesztetik, és akkor mindenki vihet belőle magának. És majd a második fázis lesz az, nyilván nagyon szabályozott módon, 18 éven felül, de hogy akkor majd lehet vásárolni is, szépen bevezetik ezeket a dolgokat, és most már elkezdődött, azt hiszem áprilistól már lehet akkor termeszteni. Hát igazából arra jöttek rá, hogy a német kormány az így jobban szereti a pénzt, mint amennyire utálja a füveseket. De amúgy kurva jó, meg én néztem, vagy az egy ilyen tök jó az a, hogy most azt fogják csinálni, nem, hogy akkor először azt hiszem 25 grammig lehet bárkinél 18 év felett, tehát akkor nem történik veled semmi, és akkor utána meg ilyen lépcsőzetes rendszerbe történik majd így 4 évente az ellenőrzés, hogy jó, akkor így hogy működött az elmúlt 4 évben ez a szabályozás, milyen irányba haladtunk, mi történt, és hát ez azért nem egy rossz dolog. Ha jól látom, akkor, vagy akkor most még akkor az van, ugye, hogy nem lesznek ilyen kijelölt diszpenzorik, ahol így be lehet menni, és azt mondod, hogy mint ahogy Amsterdamban van, hogy nem tudom, ott egy iPad, aztán nem, ebből olyan még ennyit. Nem, meg hirdetni se lehet, és, de ezen nem a németek jöttek rá erre, mert ugye már Kanadában és Amerikában is egy csomó helyen szóval egyre több helyen ez most legális, és arra jöttek rá, hogy nyilván, hogyha ez teljesen át lenne adva a szabad piacnak, akkor a csapból is a reklámok folynának, de úgy, hogy ez nem így van. Ugye az a félelem, amit általában mondanak, hogy most legális, akkor mindenki rászokik, ez egyáltalán nem igaz. Sőt, az a statisztika, hogy ahol legalizálják, nem lesz nagyobb arányú a fogyasztás, csak hát ez legális útra terelődik. Hát meg alapvetően az van azért, hogy amikor azt nem vágom, hogy konkrétan Amsterdamban ez hogy van, de mondjuk az Kaliforniában azért nem az van, hogy sétálsz az úton, és akkor így bárhol szipókáztatod a cigikérdet, hanem azért ott is be van ez terelve egy tök jó rendszerbe, hogy akkor persze fogyasztatod, de hogy azért nem tudom, ne közterületeken. Tehát kb. Ugyanabban van besorolva, mint egy alkoholfogyasztás, és zavarba ejtően tiszta helyeken lehet ezekhez hozzájutni. Szóval ez azért egy eléggé jó irány, szerintem. Biztos, mondjuk, ha bemész Amerikába egy ilyen boltból, mindenféle fantázia nevű, jó minőségű kanabiszok vannak, az biztos egyen jobb, mint a, nem tudom, a Blahallujáróban, ami nem tudom, mit spréznek be kanabisz szagúrvá. Az a kemény, hogy azt nem értem pontosan, hogy ezeknél a spotoknál mindig elkérik a személyi adatokat, meg az ilyen telefonszám, lakcím, mindenféle cuccot. Azt tud egy pontig azért kifejezetten zavarba ejtő lenni, hogyha pláne egy olyan országból jössz, vagy egy olyan környékről jössz, ahol nem ennyire elnézőek a kanabiszfogyasztással, akkor lehet, mire hogy így, vagy, hogy így. Most is csak egy példa amúgy. Amúgy az érdekel még, hogy mi történik Németországban, az valamennyire irányadó lehet az EU-nak is, úgyhogy kíváncsi lesz, akkor, hogy mi lesz az irányadás, hogyha ez mondjuk 5 év alatt azt mondják, hogy minden rendben, sőt egy csomó plusz adóbevételünk lett, amiből a orvosi dolgokat is tudjuk állni. Orvosi felhasználásra már egy ideje már legális. Prevenció az emetek már most nagyon jó Németországban, ez rendszeresítve van a sulikban, rendes prevenciós programok, meg minden, és már van egy jó rendszerük a prevencióra, és erre építettek. Itthon nyilván, mint írják, már kitiltották a civileket az iskolából, szóval hát az más probléma. Itthon nem csak a drogprevenció nem lehet civil szervezeteknek, de ugye a szexuális felvilágosítás sem, meg ilyeneket. Komolyan nem lehet a szexuális felvilágosítás. Hát civil szervezetek nem tudnak tartani. Úgyhogy már mit? A papok, mondjuk. Ugye az csak nem nekünk volt kurva sok ilyen kellemetlen drogprevenciós előadás. Nektek volt ilyen? Szerintem biztos volt, de már nem emlékszem. Hallod, nekünk évente volt egy olyan, hogy így beültettek egy terembe, jött valaki, és így elmondta, hogy igazából egyszer beleszívott a cigibe, és az oda vezetett, hogy nem tudom, a családja ezért meghalt autóbalesetben, meg ilyenek. Tehát annyi ilyenre kellett beülnünk, bazd meg, és így szörnyen nyomasztó volt az összes. Nem győztek meg? De. Hát amúgy tényleg érdekes, hogy amikor előadják, hogy belövöd magad fűvel, akkor rögtön nem tudom, rászoksz, és akkor szóval nehéz komolyan venni azt, aki ennyire vakon van a dologgal, meg ennyire megpróbál megijeszteni mondjuk ilyen 17-18 éveseket, akik már nyilván tudják, hogy működik ez a dolog, úgyhogy nem biztos, hogy ez a iránya, gyerekek hülyének nézése iránya, ami célra vezető, sőt, szerintem egy csomó helyen lehet, hogy nem várnak 18 éves korig, hogy kipróbálják ezeket a dolgokat, nem tudom. Nem-e? Hát, nem-e? Ki tudja. Tudsz ilyenről? Volt egy ismerő vallomás? Volt egy ilyen, nem, csak láttam ilyen. De volt egy ilyen drogprevenciós videó, amit múltkor néztünk, csak nem tudom. Jaj, én ha román lennék LSD-zve, ez lenne az első videó, amit berakok. Én nem tudom, elképesztően para ez a videó. Na hát lehet, hogy akkor ez még csúcs technológiának számított. Most lett a 2 éves évfordulója annak, hogy elkezdődött a háború Ukrajnában, ami amúgy para, mert így emlékszel, hogy így elkezdődött, és mindenki teljesen ki volt, és így mi lesz most, mindenki megtankolta a kocsit, meg minden, és aztán hogy beleszokik az emberbe, mert 2 éve háború van a szomszédban. Ez a legijesztőbb amúgy. Ez a legijesztőbb, hogy annyira egy ilyen természetes dolog lesz. Voltam itt egy hónapot Amerikában, és ott így, amikor mondod az embereknek, hogy honnan jössz, nyilván úgy tesznek, mintha kurvára tudnák, hogy hol van, hogy wow, és róla látom, hogy fink fogalmam nincs, baszik, hogy hol van. De hogy nagyjából azt így összerakják, hogy Hungary, Európa. Azt összerakják, nem igazak azok a TikTok videók, hogy semmit, azt se tudják, hol van Európa. Nagyjából azt vágják, hogy Európa az így létezik, meg hogy így Európa az így messze van tőlük. Azt nem biztos, hogy vágják egyébként, hogy így Európa az nem egy ország. De hogy azt így nagyjából sokan kikövetkeztetik, hogy Európa, Ukrajna, háború, közel vagytok, para van, és így egyből tényleg egy ilyen nagyon gyors topik tud lenni, hogy akkor nálatok háború van. Én meg így, hát amúgy bazd meg, amúgy tényleg, amúgy ott így igazából mellettünk tényleg háború van. És ez így annyira elképesztő, ahogy tulajdonképpen bármi, bármilyen szituációhoz hozzá tudunk szokni, és ha elég időt hagyunk rá, akkor egy idő után teljesen természetesnek és normálisnak érződnek a dolgok, ami lehet, hogy nem az. Közvetett hatása van az életre, de nem olyan, hogy így látod, hogy nem tudom, nem látod minden nap, ha csak nem a hírekben ott van. De hát a híreknél is valószínűleg úgy van, hogy fél év után már nem hoz annyi kattintást, akkor nem érják meg az összes dolgot, ami történik. Hiába történnek egy csomó dolog, de hát egyszerűen az, hogy mik kerülnek a hírekbe, az nem csak azt határozza meg, hogy mi történik, hanem mire kattintanak az emberek, és egy idő után már, háború. Hát az első fél évben volt nagyon para, vagy hogy akkor azért tényleg ilyen aktívan lehetett érezni, meg vágni ezt a feszültséget, meg ezt a szorongást az emberekben, hogy nem egy jó érzés látni egy tankot áthaladni egy városon. Kurva mindegy, hogy most az, nem tudom, hajnal egykor éppen végigmegy a körúton, mert éppen halad valamerre, meg nem tudom, nem jó érzés látni egy ilyet. És ezzel még ez valószínűleg vissza fog csapódni, hogy ezzel, hogy dílelnek emberek mentálisan, hogy ez így megtörténik mellettünk, meg... Hát meg, hogy hol tartunk már csomóan, meg én sem mindig tudom, hogy most éppen mik a legfrissebb hírek. Meg közben ugye jött a izraeli konfliktus, izrael-palesztin konfliktus, inkább arra figyelnek egy csomóan, most már az az új. Aztán de már arra se. Hát már az is, igen. Pedig annak sincs vége. Posztolt róla 5 influencer, és akkor igazából tartott 2 hétig. Szóval ezek bele lehet szokni, úgyhogy majd amikor, ha egyszer véletlenül, reméljük, hogy ideig nem jönnek az oroszok, csak ha ez lenne, és azt várnánk a nagy segítséget, akkor ugyanúgy az is érdektelenségbe fog fulladni, hiába mi szenvedünk, csak ilyenkor érdemes belegondolni, hogy másoknak meg ez a valósága. Na minden érdekes ez a cikk arról szól, hogy nyilván a fake news, meg minden a Oroszország az ezekben bajnok, hogy hogyan terjessze ezeket. Például az Oroszországban ugye már az ellenzéki média nem is nagyon létezik, mindent leuralt az állam, ugye látjuk, hogy miért lehet fontos az, hogy legyen szabad média is egy országban, de vannak ilyen különlegesebb módszerek, például olyanokat csinál, hogy vannak ilyen tényellenőrző oldalak, és hogy azokat imitálja, és kamu tényellenőrző oldalak vannak, amik az orosz érdekeket szolgálják, Jézus. És ez már tényleg így nehéz eligazodni a világban, de úgy átveszik a nyelvezetét, a kinézetét, meg minden, szóval már, hogy mondjam, nehéz eligazodni így az interneten, és nem csoda, hogy egy csomóan össze vannak zavarodva, és mindenki párhuzamos valóságokban él, hogy egyszerűen nem tudod, miben bízhatsz meg. Olyanokat terjesztenek, hogy mondjuk a BBC csinált erről egy riportot, és akkor összevágnak egy videót, rárakják a BBC logót, és felrakják ilyen közösségi médiában mindenféle. Miközben nyilván a BBC nem sem. Milyen közösségi médiára rakják fel? Vagy hát szerintem ilyen oroszra, és akkor ezt aztán aki akarja átveszi. Tényleg az most jutott eszembe, hogy Kínában még izé sincs. Azok az alapvető social media platformok is ki vannak tiltva, honnan érted, mi konkrétan tájékozódunk. Az is azért egy mennyire egy ilyen szürreális. Hogy le van vágva valaki egy milliárd ember a internetről? Mindenről tulajdonképpen. Igen. Mint hogyha Kim Jong-un dagadt, vagy nem dagadt fia lennél, ülsz az ablak nélküli szobában, és így igazából csak bízni tudsz abba, hogy hát remélem, hogy igazat mondanak nekem. Na és valószínűleg nem. De ez Oroszországon is nagyon működik, ott is nagyon sokan teljesen benne vannak abból, hogy amit mond az állami média az igaz, de tudjátok, hogy melyik országban hiszik még sokan ezt? Ezt ugye pénteki tüntetés, amit testközelből láthattam. Érdekes volt megnézni, hogy mik jöttek le róla a kormánypárti médiában, és hogy milyen kamukat hordanak össze, meg hogy próbálták az egészet elferdíteni, vagy más köntösbe rakni, ahogy nekik kényelmes, hogy épp balhé volt, vagy épp kevesen voltak, vagy épp balhéra készültek, vagy épp a CIA rendelte meg, szóval nagyon érdekes ott volt. Ott álltak egy UFC-sek így az izében. Igen. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy mondjuk, hogy volt ez az egész szervezés, látni, hogy mennyire puritán, olyan szinten, hogy miközben a média belelát a CIA-tól kezdve mindent, és mi meg csak így megmondtuk, hogy legyen ezt, nem szerveztük, és ne, hát ez ilyen profi. Á, fasz, ne legyen. Igen, legyen? Legyen, nyomassuk. Igen, a CIA kellett az, hogy kirakjunk egyszerre Instagram posztokat. Na mindegy, érdekes a másik oldalról látni ezeket. Ja, itt van, hogy hogyan használják a videókat, és akkor úgy eladják másnak. Újságírókat próbálják terhelni, mert ugye az, hogy újságírók kapnak tippeket, ugye, mint ezt tudjuk, ez a Novákos is egy ilyen tippből nőtte ki magát, és akkor ezeknek utána mennek, de hogyha nagyon sok dolgot próbálod elárasztani őket, akkor egyszerűen nem lesz idejük mindennek utána menni. Úgyhogy ezt is bevetik amúgy ilyen botokkal, meg minden Twitteren, hogy itt elárasztják az összes újságot, meg újságírót mindenféle tippekkel, ami hát félrevezet. Az a durva, hogy ilyenek is voltak, hogy megosztották a videót, amiben ukrán civilek beszéltek arra, hogy kilőtték a buszt, amivel evakuálni akarták őket, akik mondjuk evakuált Evakuálták. Evakuálták. Volna, de hogy egy csomószor erről is próbálnak hamis információkat, hogy el sem mernek indulni a civilek, hogy rossz időben mennek rossz helyre. Ez amúgy a legundorítóbb, hogy már a civileket így, érted, ott vagy, háború van, tényleg nem tudod, hogy kibe bíz, hogy elhagyhassd a területet, és akkor még itt is az van, hogy terjesztik a hülyeséget, hogy rosszkor indulja, vagy nem merj elindulni, és akkor ez tényleg emberéletekbe kerül. Információs vákum kitöltés álhírekkel, az is érdekes, mert ugye most Navalnyi meghalt, és ott is elárasztották a, nem tudjuk ugye, hogy pontosan mitől, mert erről nem véletlen nem beszéltek, és akkor elárasztották mindenféle hírrel a portálokat. Volt olyan, nézzük, valószínűleg van olyan ismerős, aki valami hasonló hírt megosztottam úgy. Szóval a brit tisztkos szolgálat ölte meg, hogy Putyinra kenjék, igen, biztos, ez amúgy Putyin az nagyon figyelt az egészségére. Navalnyana és a szeretője gyilkolták meg, vagy a felesége és a szeretője. Ja. Ukránok ölték meg, hogy megkapják az Amerikától 60 milliárdos segélycsomagot. Hát nyilván, ja. Covid oltás. Igen, így is volt. Volt az minden. A legjobb szerintem. Igen. Prigozsin is attól halt meg, attól zuhant le a repülője, nem? Igen. Azt mindenhova be lehet dobni, de hogy így elárasztanak mindenféle kamóval, és akkor az ember már nem tudja, hogy mit higgyen el. Hát meg ez is már olyan, nem, hogy azért a Navalnyi, amikor bebörtönözték a faszit, akkor azért lehet, hogy csak én voltam így ezzel, de azért nagyon kevés esélyt láttam arra, hogy az a faszi onnan élve kijön. És hogy tudod, amikor ez már így megtörténik, és ez már így megy egy ideje, és ez is olyan, hogy egyszerűen így hozzászoksz ahhoz, hogy ja, persze, azt a faszit, hát azt így bebörtönözték, mert egyszer azt mondta, hogy amúgy az a palota, az lehet, hogy az nem is kéne, hogy az lehet, hogy az a mi pénzünk, nem, a mi pénzünk lehet, hogy nem, és így pillanatok alatt igazából be lesz zárva, és hogy már annyira hozzászoksz ahhoz a gondolathoz, hogy az már annyira nem jön ki onnan valószínűleg, érted? És mire hozzászoktam, meg is hal. Érted? Én nem, van, aki meglepődött azon, hogy a faszi meghalt. Nagyon sajnálom, Putyin sajnálom. Biztos próbálta életbe tartani. Ja, hát de. Azért mindent megtett az öreg. Hát igen, ez hogyha rögtön, ha csak megjön és megölik, az sem, mondjuk mindegy, már azt is megúsznák. Ablakon nem eshetett ki, mert a börtönből azért nehéz kiesni az ablakon, igen, és akkor hát sajnos szibériai börtönök úgy látszik, hogy nem arról híresek, hogy ott egészség van, és telibendő. Ja. Tűzös mandula gyulladás valószínűleg. Jó, most legyenek vidámabb hírek. Amúgy azt meg akartam kérdezni, még mielőtt átmegyünk a divatra. Most pont a hétvégén beszéltünk arról, hogy fogja a videósoknak a munkáját elvenni az AI. Téged zavarnak, hogyha ilyen AI coverek készülnek a hangoddal, meg ilyenek? Nem. De szerintem szar az összes. Úgyhogy én még nem hallottam olyan AI covert, amire így azt mondom, hogy jó, persze, egyszer hallottam egy izét, egyszer volt egy olyan, szerintem az ment a legnagyobbat, volt egy Drake AI track, ami így kurva nagyot ment, de azért, mert Drake-ből kurva könnyű. Olyan basic az ember. Hát nem is csak az, hogy basic, hanem hogy egy annyira könnyen reprodukálható flow, meg egy ilyen stílusa van, már az arra, hogy beszél, meg hogy milyen témákhoz nyúl. De az Drake-ből nem csak cover csinál, hanem saját ilyen dalokat is készítem. Jó, de érte például Drake-nél, szerintem Drake lenne az az előadó, akinek kurvára nem lepődne meg senki, hogyha azért kiderülne, hogy amúgy ő így meghasznált AI-t ahhoz, hogy csináljon egy tracket. Mert kb. Az AI track az egyik legjobb, az jobb, mint a legtöbb Drake track, érted? De amúgy van nagyon sok, azért arról viszonylag szerintem azért keveset beszélnek, hogy amúgy nagyon sok hasznos aspektusa van az AI-nak konkrétan a zeneiparban. Nagyon sok elképesztően király plugin születik folyamatosan egyébként, meg... Hogy tudod, hogy nagyon sok olyan AI alapú plugin van, ami 2-3 éve még elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk ezt így két kattintással meg tudod oldani, vagy csak napokat kellett volna szopnod azzal, hogy nem tudom, úgy lepucolj valamit. De ez milyen? Magad dalírás, vagy masterelésnél, vagy mindegyiknél? Mindegyiknél. Úgyhogy az egy ilyen tök örömteli része, de abban csak bízni lehet, hogy ezért ezt le fogják eléggé szigorítani, hogy nem tudom, ne lehessen 3 év múlva csinálni egy AI dzsúdlót. Ja, mélyre. Bármilyen dalt meg lehet hallgatni a te hangoddal. Jó, ez az új, nem tudom, Carson Coma, de inkább a Jude Law hangján szeretném meghallgatni. Fú, az de para lenne, úristen. Már most is, azt nem tudom, hogy AI-ja van, nem AI-ja szerintem, de hogy a Apple Music-on már le lehet venni az ének hangot. Még ki tudod a falni, és a simán is? Komolyan. Igen. Hány már faszomba. Bárkinek elvetik a munkáját. Az a durva, hogy az AI az úgy látszik a kreatív munkákra célzott rá legelőször. Hát mert a programozók mellett, ami ugyanúgy kreatív valamennyire, csak ja. Egy kicsit adottabb amúgy, de még időben lettél zenész. Amúgy igen. Már mire már senkit nem fogok érdekelni, addigra már... Ja, nincs Magyarországon, senkit nem érdekelsz. Most már van pár sláger, ha akarod, még 30 év múlva is felépetsz az összes falunapon, nem? Nem ez a cél egy zenésznek? Amúgy de. Amúgy igazából de. Ez a max, amit Magyarországon lehet tenni, hogy van pár jó éved, amikor nagyot futsz, amikor megy a rádió, mondjuk a rádió... Én igazából nagyon szeretnék izét. Nagyon szeretnék 10 év múlva valami szerencsekerékbe, vagy valamilyen sorsolásba így tekerni, hogy izét. És akkor is sorsolni, hogy így... Nem az lesz, hogy mindig a reggeli műsorokban mész, meg a sztoriban mutatod. Nem. Én annál sokkal kellemetlenebb szeretem. Én annál jobban szeretem a pénzt. Várjál, viszont nem. Tudom, hogy milyen irányba akarsz elmenni. Nézd ezt a hírt. Jó, van ez így. Jaj, amúgy nagyon... Akkor meglátom, hogy beraktad, tuti, hogy kurva sokan azt fogják hinni, hogy na, a Jude még fizettek is, hogy bejöjjenek. Kerestünk híreket a Jude, hát zenéről már nincs hír, meg volt az aréna, most visszavonulsz, nem tudom, mikor fogsz következőnek nem ezt csinálni, de saját ruhamárkát indított a Jude. Ez igaz ez a hír? Hát amúgy igaz lesz, még nem jelent meg. De... Ó, most az első mondatát a cikk. Csúdó elképesztő népszerűségnek örvend. Na? De tovább. Ja, jó. Tovább. Amit az is bizonyít, hogy decemberben megtöltött a Puskás arénát. A Puskást. Ó, basszus, ez nem a Puskás volt. De, le van írva. Mostantól mindenki hozza le ezt, hogy le van írva, meg lett töltve a Puskás. Észre sem vettem. Úgyhogy, amúgy kurva aranyos ez a faszi, mert ez tényleg szerintem ez úgy hozta le ezt a cikket, hogy konkrétan egyszerűen csak elindult a márkának az Insta oldala, tehát még semmi nem jelent meg, azért nem is találsz még róla semmit, és azonnal csinált belőle egy cikket, szóval amúgy tök kedves, meg így shout out to Budai Balázs, hogy ezt így lehoztad, amikor látta, hogy megtöltötte a Puskás arénát, így ültem attól, hogy És sok nehézségbe ütköztél? Vagy ez könnyű egy ruhamárkát elindítani? Vagy erről most nem beszélhetsz? De én beszélek szívesen. Ultraszopó ruhamárkát csinálni. Mert nyilván, vagy hát akkor nem szívás, hogyha tényleg így addig akarsz, mert azért látom már arra. De ez ilyen designer lesz, nem? Azért még én nem illetném ilyen szavakat, de a streetwearnek így a felső kategóriájába tervezem, megcsinálom. Felső az árat jelenti, nem? Persze. Hát úgy áraztam, hogy minimum 800 üzenetet kapja, hogy a büdös kurva anyádat megveszem az izébe, az arába fele annyiért. Hogy nagyon idegesítő az, hogyha akarsz valami jót csinálni, és valami minőségit csinálni, gyártatni itthon, de a ruhában tökre az van, hogy érted, annak ellenére, hogy mondjuk nem öltözködöm fast fashionből, azért valahol így az van berögzülve a fejedbe, hogy egy ruhának a természetes ára az kb. Az ilyen fast fashion magasságokban van. Tehát mit tudom, hogy látsz egy pólót, akkor az kb. Így az átlag ember azt úgy árazza be, hogy egy póló ér egy normális ár, az egy nem tudom, amúgy már a Zarába is kurva drága egy póló, de hogy érted, hogy oda árazod be, ahova mondjuk ezek árazzák. És hogy érted, hogyha azt a terméket te úgy akarod legyártatni, hogy nem lopsz kreatív ötleteket, megfizeted azt a retkes munkaerőt, tehát nem a 10 éves gyerek varja otthona, vagy varja Pakisztánba könnyével, meg a vérével átmosva, akkor így ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon drágák. És érted, hogyha meg kell fizetned a varrónőt, a nem tudom, a dizájnert, a minden 80 embert ki kell fizessél azért, hogy dolgozik, akkor más meg nem, akkor nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen drágák lesznek ezek a termékek. És ezért mondom, hogy én tökre megértem, hogy csomó emberben ilyenkor van egy ilyen felháborodás, hogy mit kerül ez ennyibe, hát akkor majd megveszem a izébe, a Tesco-ba a pólót, és jogos, tehát hogy nyugodtan vedd meg, érted, én is megvenném, hogyha az lenne, hogy tehát én sem veszek olyan dolgot, amire nincs pénzem, de hát nem akarok hasba szurkálni valakit, hogy nincs pénzem, mert a kurva bentire még kerül ennyibe a benti, tudod? Tehát, hogy egy ilyen nehéz szitu. Hát igen, csak még biztos rajongód, és akkor azt hiszi, hogy veszek, amit Jude Law-sat. Valami Jude Law merch-öt, igen. De ez nem a merch, ugye? Nyilván ezt nehéz külön kezelniük az embereknek, mert megszokták, hogy mondjuk inkább merch-eid vannak, és most ezt mennyi idő kell szerinted majd annak, hogy a saját lábára álljon? Vagy ez... Most akkor kiszúrtam egy kommentet, hogy kijött a Borsodina. Kijött? Ez kombi van? Micsoda, amit kérdeztél? Hát, hogy ez gondolom hosszú távon a saját lábára kell állni a dolognak, nem? Persze. Hát meg jó lenne, érted, hogy úgy szeretek valamit csinálni, hogy ez így fán is legyen, meg így ilyen alkotás szempontjából egy izgalmas dolog legyen, de azért jó lenne egy idő után, hogyha ez nem egy ilyen nagyon drága hobbi lenne, hanem egy idő után a lábán is meg tudna állni, úgyhogy majd meglátjuk. Ugye az embereken azon, és nem is tudják, hogy te csinálod. De nagyon kedves, hogy beraktad, esküszöm az életemre, hogy nem kértem, hogy berakjuk ezt a cikket. Úgyhogy, viszont van egy kapcsolódó hírem ehhez, hogy kivel kell jóba lenned. Igen, amúgy ezt láttam. Jó, van ez így. Mert Orbán Ráhel barátnőjéből miniszteri biztos csináltak, és micsoda meglepetés, de hogy magyar divat és dizájn ügynökség éléről sem kell távozni, mert elmetek ott van, és akkor nem tudom már milyen miniszteri biztos, már ezeket nehéz követni, de hogy ki lett jelölve, hogy kreatív ágazat, vállalkozásfejlesztés, nemzetközi kreatív márkák Magyarországra jöjjenek, a hazaiak külföldre menjenek, szóval hogyha jó lesz, és vele jóba vagy, akkor lehet, hogy külföldre exportálják a termékemet. Igen, igen. Igen, azt hiszem, hogy 14-be diplomázott. Hát most ez 10 év alatt azért ki nem érem, hogy mondjam, miniszteri biztosi pozíciót. Lehet, hogy tényleg ügyesabban, amit csinál, csak mókás, hogy ezek a pozíciók betöltésre kerülnek. Igen, hogy ezzel nem azt állítjuk, meg nem az a konfliktus, meg nem ez ebben a gyanús, vagy én nem tudom, hogy konkrétan most ő, a Jakab Zsófi, hogy végzi a munkáját. Lehet, hogy kurva jól. Lehet, hogy a legjobb a szakmájában, nem tudom. Hát általában mindenki a legjobb, aki abból a környékből jön, úgy igen, tűnik. Jó, de amúgy Zsófi, nekem van egy márkám, azt szeretem a pénzt, úgyhogy ha úgy van, akkor... Ez a 17 éves fiú annyira izgult az első randi előtt, hogy 3 napig nem evett, és végül elájult. Elájult a plázában. A szerelmét megpillantva elájult, és a fejét is megütötte. Azt nagyon aranyos, nem? Kurva. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy erre a lány hogy reagált. Mármint, hogy azért itt... Bekísért a mentőkkel elméletileg, szóval ilyen szinten jó. Én nagyon örülnék, hogyha ebből egy ilyen gyönyörű love story lenne. Könyörgöm, ne csináljon ebből senki egy nagyon rossz romkomot. Mondjuk én sem tudom kérdezni, hogy 17 évesen azért bazeg végre találkoztatsz valami lányal, aki nagyon tetszik. Három napig nem enni, az azért az egy gyomorcsgörcs. 3 napig nem enni. Aztán elájulj be. Ja, de amúgy remélem, hogy tényleg csak amiatt lett ez, mert hogy gyomorgörcse volt, és nem amiatt, hogy így... Nem tudom, remélem, hogy nem ez egy ilyen döntés volt, tudod, hogy én akkor most éheztetem, ja, hogy még jobban beszlákásodjak, vagy valamit. Tehát, hogy remélem, hogy csak annyira izgult. Hát annyira izgult, hát gondolom, azért nem túl egészséges 3 napig nem enni. De igen, amúgy kurva aranyos, nagyon aranyos sztori. Reméljük, hogy a fiú jobban van. 17 évesen... De azért beíratnám. De azért, spanom, menjünk el egy pszichológushoz, mert azért jó az, hogyha van. Esküszöm, jár a pszichológushoz. Te nem izgultál ennyire? 17 évesen, dehogy nem. Mondjuk én hamarabb szartam volna, mint hogy elájuljak szerintem. Tehát, hogy valahogy az ilyen elájulás, az már rajott. De persze, hát hogy ne izgultam volna. És neked nem szokott olyan, hogy egy rajongó meglát és elájul meg ilyennek? Amúgy szokott olyan lenni, hogy elájulnak koncerteken. Micsoda? Jó, de ez nem az amiatt, hogy meglátnak, vagy amiatt, hogy nem ittak 3 órája, mert reggel 6 óta ott álltak. Voltak már olyanok, és pont volt egy olyan sorozatunk így az év vége felé, még az utolsó koncerteknél tavaly, október vagy szeptember környéken, amikor is sorozatban volt vagy 3 buli, ahol mind a 3 koncerten így kiájult valaki, és akkor utána úgy igyekeztem mindegyikhez így oda menni, hogy így megnézni, hogy amúgy így rendben vagy. Tehát, hogy így... Koncert közben vagy utána? Utána, hogy így nyomom, amikor így leállítod a bulit, hogy akkor jó, valaki... Történjen már valami legyen. Vigyétek már innen a faszomba. Segítsetek már neki, légy szíves. És akkor mindegyiknél az volt, hogy így annyira izgultak, meg annyira örültek, hogy ott vannak, hogy így úgy döntöttek, hogy kicsekkolnak. De akkor, amikor színpadra mész, vagy csak úgy közben? Hát azt nem tudom, közben. Vagy így levet közel, és akkor szoktak eljárni. Persze. Nem persze, tudom. És itt felhúzom pólomat, és van egyben. De annyira para, hogy amikor így az első pár alkalom ez így megtörtént, akkor annyira para volt, mert mindig, amikor így megy a koncert, és így bulizunk, meg minden, és így lenézek, és tudod, azt látom, hogy van egy ilyen, mint a lenne egy kis mospit, és így emberek így így szélem, meg így rakják fel a kezüket, és tényleg mind kettőből kétszer azt hittem, hogy ott annyira buliznak emberek, tudod, hogy így annyira jól érzi magukat, hogy így hadonásznak meg minden, és akkor utána jöttem rá, hogy igazából ők is segítséget kérek, hogy valaki ott elájult mögöttünk. Én meg így tudod, így kb. 3 percig így, yeah. De nagyon-nagyon remélem, hogy ebből a kiájulásból ebből egy gyönyörű, gyümölcsöző kapcsolat lesz. Biztos így. Ezt kívánom. Legalább van egy kis pozitív hírünk is a végére, ha már a világ ez örömet nem tud adni mostanában. Úgyhogy nagyon kösz, hogy eljöttél. És, köszönöm, hogy itt lehettem. Na. Az Ádám megtanult egyébként nagyon jó kávét főzni, ezt így hozzátenném, hogy... Hát azért még messze vagyok. Jó kávét kaptam. Majd a következő neki össze, akkor ilyen szívecskét csinálok bele. Jó. Én izét kérek. Mit? Valami. Holnap megyünk tovább, Csoki továbbra se lesz. Én, és jól van ez így, holnap ismét itt... Várjál, faszom. Várjál, faszom. Én holnap ismét itt leszek. És ti? Itt lesztek? Hát te nem álljultál senki. Na.